Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguerdiko 12etan Easo plazatik. Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguardiko 12etan Easo plazatik. Hainbat auzo elkartek eta gizarte mugimenduk Donostiako udala herritarron beharrekin zerikusirik ez duten proiektuak eta operazio urbanistikoak bultzatzen eta inposatzen ari dela salatzen dugu. Politika horren ondorioak herritarrek egunerokotasunean nozitzen ditugu eta gero eta larriagoak dira. Hiria turistifikazio prozesu basatian murgilduz, etxe bizitza larrialdia areagotuz, herritarrak beren auzoetatik kanporatuz, hiriko ondare arkitektonikoa eta naturala deseginez, gune berdeak txikituz, merkataritza txikia itoz eta hiriko ehun soziokulturala galduz. Herritarren gehiengoarentzat Donostia gero eta biziezinagoa bihurtzen ari da. Ez dugu onartzen gure hiriarekin egiten ari direna. Horregatik, hiri eredu honen aurkako ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguardiko 12etan Easo plazatik. Donostiako udal gobernuak interes orokorrari eta herritarren ahotsari muzin eginda hartutako erabakiak bata bestearen atzetik datoz. Baske Kulinari Zenterren bigarren eraikina eraikitzen hastea, Manteo Parkea suntxituta eta udal lorzoruaren ondare garrantzitsu bat unibertsitate pribatu bati lagata. San Bartolome Muinoan merkatalgune erraldoia jartzeko proiektua. Etxe bizitza espekulatiboari lehentasuna ematea eta alokairu soziala mugatzea. Funts putreak iritik botatzeko neurririk ez hartzea. Hotelen irekieraren sustapen neurrigabea eta pisu turistikoen erregulazio ez eraginkorra. Altza, Herrera, Añorgatxiki eta Urumeako auzoetan neurriz kanpoko operazio urbanistikoak bultzatzea, adreiluaren lobiaren mesedetan. Hirian hain urria den lorzoru naturala berdeguneak eta zuhaitzak suntxitzea. Belartzako landa eremua berreskuratzea, agindu duten epaiak ez betetzea eta betirako suntxituko lukeen makropoligono bat sustatzea. Igeldon Xabi Alonsoren legezkanpoko txaletaren kasuan arau auslearen alde aritzea. Ostalaritzak espazio publikoa okupatzea eta privatizatzea. Metro pasantearen proiektu zentzugabea bultzatzea eta debusen zerbitzuak murriztea. Emisio gutxiko eremua irikogune turistikoaren esparrura mugatzea. Hondakinen kudeaketa txarra, Gipuzkoako bereizketa tasarik okerrenarekin eta zabor bilketak alde zaharrean eragindako kutsadura akustiko larriarekin. Mozalegiaren eta udal ordenantzen aplikazioarekin gatazka sozialen adierazpena zigortzea. Ugariak eta askotarikoak dira Donostia modu arriskutsu eta atzera ezinean saltzen ari direla erakusten duten adibideak. Horregatik, hiri eredu honen aurkako ekimen eta mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguerdiko 12etan Easo plazatik. Donostia defendatuz, hiri eredu bizigarri baten alde. Manifestazioa maiatzak 26 igandean eguerdiko 12etan Easo plazatik.